महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, मनुष्य कम्बू तीर्थ में स्नान और पितृ तर्पण करके रोग शोक से रहित देव देवेश्वर भगवान नारायण जी का पूजन करे, फिर ब्राह्मणों को विधि पूर्वक दान दे। ऐसा करने पर वह उस तीर्थ के प्रभाव से श्री विष्णु धाम को प्राप्त होता है। उसके बाद कपीश्वर नामक तीर्थ की यात्रा करें, वह रक्त सिंह के समीप है और महापातकों का नाश करने वाला है। पूर्व काल में श्री राम रावण युद्ध के प्रारंभ में जब समुद्र पर पुल बांधा जा रहा था, उस समय इस पर्वत का शिखर लेकर कपियों ने इसका विशेष रूप से स्मरण किया। उन्होंने यहाँ कपीश्वरा दित्य नामक उत्तर तीर्थ की स्थापना की। उस तीर्थ में स्नान और पितर तर्पण करके कपीश्वरा दित्य का दर्शन करने पर मनुष्य ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है। कपीश्वर तीर्थ में विशेषतः चैत्र की अष्टमी को स्नान करना चाहिए। हनुमान जी आदि प्रमुख वीरों ने इस तीर्थ में 3 दिनों तक स्नान किया था। हे पार्वती, इस प्रकार मैंने तुम्हारे लिए कपि तीर्थ के प्रभाव का वर्णन किया है। वहां से परम पावन एक धार तीर्थ को जाना चाहिए, जो एक धार में स्नान करके एक रात्रि उपवास करता और स्वामी देवेश्वर का पूजन करता है, वह अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। वहां स्नान और जल पान करने से मनुष्य ब्रह्मलोक में जाता है। तत्पश्चात तीर्थ यात्री पुरुष सप्तधार नामक तीर्थ की यात्रा करे। वह सब तीर्थों में उत्तम तीर्थ है। उस तीर्थ को मुनियों ने सप्त सारस्वत नाम दिया है। त्रेता युग में महर्षि मक्की ने वहां मक्की तीर्थ का निर्माण किया था। फिर द्वापर में पांडवों ने सप्तधार तीर्थ को पर्वत किया। भगवान शंकर जी की जटा से निकला हुआ गंगा जल यहाँ 7 धाराओं के रूप में प्रकट हुआ, इसीलिए यह सप्तधार तीर्थ कहलाता है। 7 लोकों में जो गंगा जी के 7 रूप चुने जाते हैं, वे सभी इस सप्तधार नामक तीर्थ में अपने पवित्र जल को प्रवाहित करते हैं। सप्तधार तीर्थ में किया हुआ श्राद्ध पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। हे देवेश्वरी, वहां से ब्रह्म बल्ली नामक महान तीर्थ की यात्रा करें। उस तीर्थ के स्वरूप का वर्णन सुनो, जहां साबरमती नदी का जल ब्रह्म बल्ली के जल से मिला है, वह स्थान ब्रह्म तीर्थ कहलाता है। उसका महत्व प्रयाग के समान माना गया है। ब्रह्मा जी का कथन है कि वहां पिंड दान करने से पितरों को 12 वर्षों तक तृप्ति बनी रहती है। विशेषतः ब्रह्म बल्ली में पिंड दान का गया श्राद्ध के समान पुण्य माना गया है। पुष्कर गंगा नदी और अमरकंटक क्षेत्र में जाने से जो फल मिलता है, वह ब्रह्म बल्ली में विशेष रूप से प्राप्त होता है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय जो लोग दान करते हैं, उन्हें मिलने वाला फल ब्रह्म बल्ली में स्वतः प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म बल्ली में स्नान करके गले में तुलसी की माला धारण किए भगवान नारायण जी का स्मरण करता हुआ मनुष्य दिव्य वैकुंठ धाम में जाता है, जो आनंद स्वरूप एवं अविनाशी पद है। तत्पश्चात वर्ष तीर्थ में जाएं, जो खंड तीर्थ के नाम से भी प्रसिद्ध है। पूर्व काल में गौएं वहां स्नान करके दिव्य गोलोक धाम को प्राप्त हुई थी। उस तीर्थ में निराहार रहकर जो गौओं के लिए पिंडदान करता है, वह 14 इंद्रों की आयु पर्यंत सुखी एवं अभ्युदयशाली होता है। करोड़ गौओं के दान से मनुष्यों को जिस फल की प्राप्ति होती है वह खंड तीर्थ में निस्संदेह प्राप्त हो जाता है। जो खंड तीर्थ में बैल का मूत्र लेकर पान करता है उसकी तत्काल शुद्धि हो जाती है। खंड तीर्थ से बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ ना हुआ है और ना होगा। हे पार्वती, जो मनुष्य वहाँ की यात्रा करते हैं वे पुण्य के भागी होते हैं। वहाँ जाकर गौओं का पूजन करना चाहिए, उसके बाद वृषभ की पूजा करके एकाग्रता पूर्वक पुनः स्नान करना चाहिए। गौ पूजन से मनुष्य गौ लोक में नित्य निवास करता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो वहाँ 5 आंवले के पौधे लगाते हैं वे इस लोक में सुख भोग कर अंत में श्री हरि जी के परम धाम में जाते हैं। तदनंतर संगमेश्वर नामक उत्तम तीर्थ की यात्रा करें, वह बहुत बड़ा तीर्थ है। वहाँ पुण्यमयी हस्तीमती नदी साबरमती से मिलती है। वह नदी कौंडिन्य मुनि के शाप से सूख गई है, तब से लोक में बहिश्चर्य के नाम से उसकी ख्याति हुई। वह त्रिलोक विख्यात तीर्थ परम पवित्र और सब पापों को हरने वाला है। मनुष्य उस तीर्थ में स्नान तथा महेश्वर जी का दर्शन करके सब पापों से मुक्त होता और रुद्र के लोक में जाता है। हे देवी, जिस प्रकार शाप मिलने के कारण उस नदी का जल सूख गया था वह प्रसंग बतलाता हूँ। सुनो, जहाँ परम पवित्र महानदी साबरमती गंगा और हस्तमती नदी का संगम हुआ है वहीं मुनिवर कौंडिन्य ने बड़ी भारी तपस्या आरंभ की। इस प्रकार बहुत समय तक उन्होंने समस्त इंद्रियों के स्वामी शुद्ध बुद्ध भगवान नारायण जी की आराधना की। एक समय देव योग से वर्षा काल उपस्थित हुआ, नदी जल से भर गई। तब कौंडिन्य ऋषि ने उस स्थान को छोड़ दिया, किंतु रात में नदी की बाढ़ के कारण उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। वे चिंतित होकर सोचने लगे अब क्या करना चाहिए। उनका आश्रम दिव्य शोभा से संपन्न और महान था, किंतु जल के वेग से वह हस्तीमती नदी में बह गया। उनके पास जो बहुत से फल मूल और पुस्तकें थी वे भी नदी में बह गई। तब मुनि श्रेष्ठ कौंडिन्य ने उस नदी को शाप दिया, हे अरि, तू कलयुग में बिना जल की हो जाएगी। हे पार्वती, इस प्रकार हस्तमती को शाप देकर विप्रवर कौंडिन्य सनातन विष्णु धाम को चले गए। आज भी वह संगमेश्वर नामक तीर्थ मौजूद है, जिसका दर्शन करके पापी मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पातक से मुक्त हो जाता है। हे देवेश्वरी, वहां से तीर्थ यात्री मनुष्य रुद्र महाल्य नामक तीर्थ की यात्रा करें, वह केदार तीर्थ के समान अनुपम है। साक्षात रुद्र जी ने उसका निर्माण किया है, वहां अवश्य श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि वह पितरों की पूर्ण तृप्ति का कारण होता है। उस तीर्थ में श्राद्ध करने से पितर और पितामह तृप्त हो रुद्र के परम धाम को प्राप्त होते हैं। जो रुद्र महाल्य तीर्थ में कार्तिक एवं विशाख की पूर्णिमा को वृष उत्सर्ग करता है वह रुद्र जी के साथ आनंद का भागी होता है। केदार तीर्थ में जल पान करने में मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता, वहां स्नान करने मात्र से वह मोक्ष का भागी हो जाता है। हे देवी, एक समय में साबरमती नामक महागंगा का महत्व जानकर कैलाश छोड़ यहां आया था और लोक हित के लिए यहां स्नान तथा जल पान करके इसे परम उत्तम तीर्थ बनाकर पुनः अपने कैलाश धाम को लौट गया।